وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Na yeye ndiye aliyekuumbieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu. Ni kuchache mno kushukuru kwenu. Wa huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Na yeye ndiye aliyekuenezeni katika ardhi na kwake yeye mtakusanywa. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar. Afala taqilun. Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je, hamfahamu? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Bali wanasema kama walivyosema watu wa kwanza. Qalu أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Walisema, je, tukisha kufa, tukawa udongo na mifupa, ndiyo tutafufuliwa? لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا asatirul awwalin. Tuliahidiwa haya sisi na baba zetu zamani. Hayakuwa haya ila ni visa vya uongo vya watu wa zamani. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sema, ni ya nani ardhi na viliomo ndani yake kama nyinyi mnajua? Sayakuluna lillahi kul afala tadhakkarun. Watasema, ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, hamkumbuki? Qul man rabbu samawati sab'i wa rabbu al-arshi al-azim. Sema, ni nani mola mlezi wa mbingu saba na mola mlezi wa arshi kuu? Sayakuluna lillahi kul afala tattakun. Watasema, ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, hamuogopi? Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sema, ni nani mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu na yeye ndiye anayelinda wala hakilindwi asichotaka kama mnajua? Sayakuluna lillahi qul fa anna tusharun. Watasema, ni wa Mwenyezi Mungu. Sema, basi vipi mnadanganyika? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakathibun. Bali tumewaletea haki na kwa yakini hao ni waongo. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. Mwenyezi Mungu hana mwana yeyote wala hanaye Mungu mwingine. Ingekuwa hivyo, basi kila Mungu angelichukua alivyoumba, na baadhi yao wangeliwashinda wengine. Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazomsifu. Alimil ghaibi washahadati fata'ala amma yushrikun. Mjuzi wa siri na dhahir, na ametukuka juu ya hayo wanayomshirikisha nayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na yawaje mkamkufuri Mwenyezi Mungu na hali ni yeye ndiye aliyekuumbieni usikizi mkaisikia haki, aliyekupeni uwezo wa kuona mkauona ulimwengu na viliomo ndani yake, na akakupeni akili mzingatie kwaye utukufu wake mpate kuamini